الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. سورة مائدة شپغم سپارا آیت نمبر 4-5 شپغم سپارا سورة مائدة آیت نمبر سلورم پینزم د دینه مخکې سبق کې کم زناور ستاسو دپاره حلال دی او کم حرام دی د هغې یو تفصیل الله بیان کړ. د نن سبق کې د لومړي آیات کې بعضې صحابه کرامو لکه عادی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه ابو رافع رضی الله تعالی عنه دا صحابه کرام ښکاریان صحابه کرامو دوی پیغمبر علیه الصلات وسلام نه د هغې زناورو متعلق چې هغې ښکار کوي لکه سپیرې باز باخا شکرې وغیره چې هغه مونږ دپاره ښکار وکړي نو هغه مونږ دپاره حلال دی او که حرام دی. تپوس کوي الله دا آیات نازل کړ. پیغمبر علیه الصلات وسلام ته الله فرمایي چې ته دوی ته ووایه چې کوم زناور ستاسو دپاره ښکار وکړي او راوړي او هغه زناورو ته تاسو تعلیم ورکړی وي د ښکار کولو نو هغه ستاسو دپاره حلال دی او جایز دی. عزتمندو فقهاو یو څلور پنځه شرایط لیکلي دي د ښکاري زناور دپاره. یو شرط خو یې دا لیکلی دی لکه مثلا سپیری یو سړی پې ښکار کوي نو چې د دې سپي مالک چې وي نو هغه مسلمان وي نو دغه سپی چې وله ښکار وکړي او راوړي وله نو دا حلال دی د دپاره. دویم دا چې دې سپي ته تعلیم ورکړي وي. د سپي دپاره تعلیم څه شی دی او د یو مارغه دپاره تعلیم څه شی دی؟ علماو لیکلي دي د سپي تعلیم دا دی چې دې ته ولېږي ښکار پسې او دې تاله ښکار راوړي خو دته پخپله نه وي خوړلی نو دا سپی چې دی نو دا تعلیم یافته دی او که دتې پخپله ښکار خوړلی و نو دا ښکار یې ستا دپاره نه دی کړی دی د ځان دپاره کړی دی نو دا بیا مردار دی. دا معلم دا تعلیم یافته سپی نه دی ځکه دتې خوړلی دی. او د مارغانو دپاره تعلیم دا دی لکه باز دی باخه ده شکرې دی وغیره مارغان ته په هغې باندې ښکار کې تا ته به څنګه پته لګي چې یاره دا تعلیم یافته دی. نو علمو لیکلي چې دا ته دا باز پرې دی دا مارغه پرې دی او ته ورته آواز وکړي ښکار ته لا رسېدلی نه دی په لږ مسافت پس ورته آواز وکړي راشه او دی واپس راشي دا نه چې دی ستا خبره نه مني بس دی لاړ شي او بیا تاله ښکار راوړي نه نه چې ده ته ته آواز ورکړي او دی واپس تا په آواز باندې راځي بس پوه شه چې دا ټیک دی او هغه تا دپاره ښکار وکړي او راوړي نو دا بیا حلال. نو د سپي دپاره تعلیم چې هغه ته خپله ونه خوري او تاله راوړي سالم یې راوړي او د مارغه دپاره چې ته ورته آواز وکړي او دې د نیمې نه راواپس شي نو دا بیا تعلیم یافته مارغه دی. یو خدا دا چه مالک مسلمان وی، خکاری چه دینو دا مسلمان وی، او بل دا چه کم خکاری سپی یا مرغ دی لیگی دا خکار دا پارا چه آغا تعلیم یافته وی. دا دو شرط شو. دریم شرط دا دی چه دی دا خکار کئی تاور پری خود نو بسم الله الله اکبر بپیوی، نو دا بسم الله الله اکبر ویل دا شرط دی دا پارا، ضروری دا چه تووی. او بیا چه کلا سلورم شرط دا دی چه آغا تاور پری دی او خکار او کی او آغا زخمی کری ویلد من الجوارح دل ترازی. دا دا دی آیاتنا دا شرائط علماء کرام و رئیس دی فقه و رئیس دی چه زخمی کری وی، که زخمی کری نوی نو دا بیا مردار. دا سلور شرط شو. پینزم شرط دا دی که چرته دغه ښکاري سپي یا مارغه ښکار راوړ او هغه ژوندی و، مړ شوی نو سا پکې وه، نو بیا به یې ذبح کې. د ذبح کولو نه مخکې هغه چې دی نو بیا ستا دپاره مردار دی، چې تا لی راورسه او سا پکې وه نو هغه به بیا ته بسم الله الله اکبر ووایې او ذبح به یې کړي. او که نه زخمی کړی وي او بیا مړی نو بیا ټیک ته حلال دی، هغه جایز دی. خو چې تا لی راورسو او دکې سا وه نو بیا به یې ته ذبح کې خامه. که دغه ټیم کې ته سستي وکې او ذبح یې نه کړې نو بیا دا مرداري. دا پنځه شرط علمو لیکلي دي چې په دې شرایطو باندې ته ښکار وکې نو هغه ستا دپاره حلال دی. او دا شرایط دې آیات کې دلته خدای پاک بیان کړي. یسالونک تپوس کئی تانا اے پیغمبر مازا احل لکم، چی سو حلال کلی شوی دا جوی دا پار. قلت و تو اے پیغمبر احل لکم الطیبات، حلال کلی شوی دستاسو دا پار پاک سیزون. عزت من دا طیب ستاوی کم پاک سیزون، پاک سیز ستاوی. مفسرینو لکلی دی چی یو از روی شریعتم حلالوی او از روی طبیعتم تخوی تیتی، چستا طبیعت یې مخکې شریعت هم وایي چې دا شی حلال دی او بل دا چستا طبیعت هم اخلي نو هغې ته طیب وایي، نو هغه حلال دی، هغه خوری. الله فرمایي وما علمتم من الجوارح، او هغه چې تاسو تعلیم ورکړي وي من الجوارح. د جوارح علمو دوه معنی کړي دي. یو د جوارح معنی کړي د الکواسب، چې هغه د هغوی فعل وي، کسبی وي، عملی وي، لکه سپی او دغه رنګې چې دی نو مارغان، هغوی دا کسب دی، هغوی ښکار کوي. یو خو ما علمتم چې تاسو تعلیم ورکړی وي، او بل د هغه کسب وي. من الجوارح کواسب. او قرآن مجید کې د هغې یو څو مثالونه شته. قرآن مجید کې الله پاک فرمایي والذین اجترحوا السیئات اکتسبوا السیئات، هغه کسان چې هغه ګناه کارونه وکړي. اجترحوا په معنا د اکتسبو راغلی دی. دغه رنګې قرآن مجید کې الله پاک فرمای ویعلم ما جرحتم بالنهار، هغه چې تاسو کوی پروس کې، یعلم ما کسبتم بالنهار، چې تاسو د ورځې کم کارونه کوی. نو دا په معنی د کسب کولو راځي. نو ما علمتم، هغه چې تاسو تعلیم ورکړي وي من الجوارح، دا هغه کسب کوونکو سپونه یا مارغانو، کسب په معنی د عمل په معنی. او دوی معنی مفسرینو لیکلی ده جراحت زخم په معنا. د امام ابو حنیفه صاحب دا مذهب دی چې ته ورولیږي او هغه زخمی کی نو بیا حلال دی، او که زخمی نکه نو بیا حلال نه دی. نو جرح په معنا، زخم په معنا باندې مراجع. مکلبینه چې تاسو یې لیږي، تعلمونهن چې تاسو دوی ته علم ورکړي وي، مما د هغې نه علمکم الله، چې علم درکړی دی تاسو ته خدای پاک. الله تاسو ته دا طریقه ښودلې ده، عقل درکړی دی، سوچ الله درکړی دی. تاسو دغه سپی یا دا مارغه هغه ته همدغه تعلیم ورکړه چې یاره په دې طریقه باندې هغه ښکار کړه. نو الله فرمایي چې دغسې زناور باندې تاسو ښکار وکې، فکلو پس خورئ، مما امسکنا علیکم، هغه چې اونیسي ستاسو دپاره، واذکروا اسم الله علیه، او یادوی نن د خدای پاک په هغې باندې، واتقوا الله، او یریږی د خدای پاک نه، ان الله بشک الله پاک سریع الحساب، زر حساب کوونکی. الله و سره حساب کتاب. غرض دا د حرام نظام ساته، حلال رزق، حلال ښکار هغه ستاسو دپاره جایز دی، اجازه ده. دې بل آیات کې الله پاک د یو دو سیزونو حلال والی بیانی. الله پاک فرمایي چې ستاسو دپاره څنګه دا نور سیزونه حلال وګرځېدل تر قیامته پورې دقه حلال دی، او کوم چې حرام وګرځېدل هغه حرام دی. اهلی کتابو چې د تورات منونکي وي، د انجیل منونکي وي، د نورو کتابونو منونکي وي، د آسماني کتابونو او په هغه پیغمبر باندې ایمان وي، د هغوی ذبیحه او د هغوی زنانه، ذبیحه حلال ده ستاسو دپاره، او د هغوی زنانه سره نکاح کول دا حلال دی، جایز. لومبی خبره ذبیحه ده. اهلی کتابو ذبیحه زموږ دپاره حلاله. عزتمندو، اول خدا کتل پکار دی چې اهلی کتاب څوک دی. اهلی کتاب هغه خلک دی چې هغه د آسماني کتاب منونکي وي او د یو پیغمبر منونکي وي. لکه یهود دی، هغوی تورات مني، موسی علیه السلام باندې ایمان دی. عیسایان انجیل مني، په هغې باندې ایمان دی، او عیسی علیه الصلات وسلام باندې هم ایمان دی. دا اهلی کتاب دی. دا قرآن مجید دا بیشمار تصریحات و ندا و ازیح را چه دو غمره بس کافی ده. اوس یو سړی بیا دا اغی اتباع کی او کنکی، دا اغی احکاماتو باندې عمل کی او کنکی، عمل خو مونگا مسلمانانم نکو، مون کله پا قرآن باندې عمل کرده؟ ایمانم شتا دا کامل کتاب دی دا الله پاک، پیغمبر منو، خو عمل اغای که زمونگا کوتاهی ده. نو دغه سی اهلی کتاب، کتاب منی عقیده دا ایمان ده، پیغمبر منی ایمان ده، اوس دا اغی اتباع دا اغی چه ده، نو عمل کول پا اغی بانده لک کئی دیر کئی اغا ضروری نه، خو چه ایمانی وی پا دی کتاب او پیغمبر با دا یهودی ده، دا نصرانی، دا اهلی کتاب. اوس دی اهلی کتابو ذبیحه نور خوراکونه، اوچ خوراکونه، هغه چې هر څه دی خو جایز دی، خو د هغوی ذبیحه زموږ دپاره حلاله. او عزتمندو، دا نکاح د هغوی زنانو سره هم زموږ دپاره جایز ده. دا ولې دا ذبیحه او دا په نورو کارونو کې مونږ د هغوی تابعداري نه کوو؟ دا دوه کارونه داسې دي چې دا زموږ او د هغوی یو شان دي. په دې دوو مسالو کې، یو د ذبح په مسله کې او یو د نکاح په مسله کې، هغوی اسلام سره بالکل مطابق دي، ځکه هغوی چې ذبح کوي مونږ چې ذبح کوو نو د الله په نوم کوو، او هغوی چې ذبح کوي نو هغه هم د الله په نوم باندې کوي. دا هغوی زمونږ هم دا عقیده ده، که د الله د نوم نه علاوه د بل چا نوم دې پې واغش نو دا مرداره شوه. دا هغوی هم دا عقیده ده، که چرته د الله نه علاوه پې د بل چا نوم واغشتی شي نو دا مرداره ده او حرامه. اسلام سره بالکل موافق، د دې وجې نه د هغوی ذبیحه زموږ دپاره حلاله ده، او زموږ ذبیحه د هغوی دپاره حلاله. په نکاح کې هم د هغوی دقه مسله مونږ سره مطابقت خوري اسلام سره. هغوی هم اعلان شرط نکاح چې ده نو یو اعلان دی، هغوی هم وایي مونږ هم وایو اعلان به کوې، په زوره به وایې چې د دې سالک او د دې جینې واده دی نکاح کوو. او گواهان زمونږ کې هم شرط دی او هغوی کې هم شرط دی، هغوی هم د گواهانو په مخ کې نکاح کوي، نو زمونږ نکاح هغوی سره کېږي. عزتمندو، ذبیحه کې خو هېڅ خبره نشته. که داسې اهلي کتاب وي چې د هغوی خپل کتاب خپل پیغمبر باندې کلک عقیده او ایمان وي، د دغه اهلي کتابو ذبیحه زموږ دپاره حلاله. او که نه، هغوی کې شرک وي، کفر وي، پکې هسې ظاهري اسلام هغه کوي، بیا خو ښکاره خبره ده، بیا خو کافر دي، بیا خو اهلي کتاب نه دي. خو که په حقیقت کې اهلي کتاب وي نو د هغوی ذبیحه زموږ دپاره حلاله. باقي پاتې شو نکاح. زموږ علماو په دې کې بحث کړی چې نکاح ورسره څنګه ده. خلاصه د خبرې دا ده چې نکاح ورسره جایز ده، دغسې اهلي کتاب سره چې د هغوی عقیده صحیح وي نکاح ورسره جایز ده، خو اوله او بهتره نه ده. ځکه اوله او بهتره ځکه نه ده چې موږ ته مخکې څه مثالونه پراته دي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دور خلافت دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مدائن ته حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه ولید. هغه په مدائن کې یو یهودنی ښځې سره نکاح وکړ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خبر هغه ورته خط ولیک چې دې ته طلاق ورکړ. حذیفه رضی الله تعالی عنه ورته په جواب کې ولیکل چې ولې دا زما لپاره حرامه ده. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته واپسی جواب ولیکه چې زه دا نه وایم چې دا حرامه ده، خو د دې خلکو د دې اهلي کتابو په زنانو کې عفت او پاک دامنی چې ده نو دا عام طور باندې کمی، نو ماته خطره ده چې دغسې زنانه زمونږ کورونو ته راشي نو هغه به زمونږ د کور ماحول هغه به خرابوي. هغه هغه ښځه همدغسې قایم وساتله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیا خبر چې ده خو طلاق نه دی ورکړی، خط یې ورته ولیکه او ورته یې وی زه تا ته قسم درکوم چې زما دې خط پړاولو سره د خط د یخودو نه مخکې مخکې چې تا دې ښځې ته طلاق ورکړي، ځکه چې ستا اقتدا به نور مسلمانانو وکړي، مسلمانان ښځو له باندې به خلک ترجیح ورکوي هغوی له، ځکه حسن و جمال په هغوی کې زیات دی، دولت زیات دی، هر څه پکې زیات دی، بیا به خلک مسلمانانو ښځو سره نکاحونه پرېږدي، بیا به اهل کتابیو سره کوي او نورې خرابې هم ډېرې دي. زمونږ مسلمانانې ښځې به دغسې په کورونو کې پاتې شي، خلک په بیا اهل کتابیو سره نکاحونه کوي، احساسې کمتري به زمونږ زنانو کې پیدا شي، د دې وجه نه ته طلاق وایي. عزتمندو دا کم دور دی؟ خیر القرون دور دی، او په دومره سختۍ سره عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مسلمانان منی کوي چې دوی سره ودونه مه کوي، اگر چې جایز دی خو کوي وسره مه، نقصانونه یې ډېر دي. کم خلک چې تاریخ نه واقف دي عزتمندو، تاسو صلیبي جنگونه وګورئ، صلیبي جنگونو کې د دوی سازشونه خصوصا د دوی د ښځو په ذریعه چې کوم مسلمانان ګمراه کړي دي، او صلیبي جنگونو کې مسلمانانو ته نقصان رسولی دی، هغه د ښځو په ذریعه شي زیات کردار هغې کې د ښځو. او لږ که دا ستا سرسري نظر واچوئ کومو خلکو چې هغوی سره نکاحونه کړي دي، هغه کامیاب شوي نه دي. اوس دور کې نظر واچوئ لږ شانتې، داسې خلک بعضې ښکاري چې هغوی سره ودونه وکړي، هغه ودونه کامیاب نه دي. تاسو وګورئ ننم چې د هغې نه کوم بچي پیدا دي، هغه ټول عیسایان شو یا یهودیان، دا خو د مسلمان بچي دي. لیکن د مسلمانانو بچي هغه چې دی نو نسل چې کمې راوړی دی هغه د مسلمان دی، او هلته نن سبا هغه یهودیان شو عیسایان شو. دا نقصانونه دي عزتمندو، جایز ده نکاح خو نقصانونه یې ډېر دي. د دې وجه نه فقها او علمو لیکلي دي چې واده ورسره نه دی پکار، اولا و بهتر ندی. علماء پا دی زور رو لدی چه تاسو نن پریزو که ده دی خبری نه چه تاسو آقوی سر نکاونو کوه. ندیزه که خدای پاک یو ده زبیحی ذکر کهی چه ده اهلی کتاب و زبیحه آغستاسو ده پار حلاله ده، او ده آقوی زنانو سر نکا هم جایز ده، خو اولا و بهتر نده. ده دو خبری خدای پاک ده دی دو خبرو حکم الله دل تبیانه. الیوم نن رازی دا اگر وز دا عرفی روز ده، په میدان عرفات کې پیغمبر علیه السلام باندې دا آیاتونه نازل شوي، دا حلال او دا حرام او دا مخکې چې تیر شو. نن ورځ احل لکم الطیبات، حلال کړي شوي دي ستاسو دپاره پاک څیزونه. وطعام الذین، او طعام د هغې کسانو اوتو الکتاب چې ورکړي شوي دي کتاب، حل لکم، دا حلال دي ستاسو دپاره. ما وویل یو عام طعامونه دي، غنم دی، جوار دی، روجی دی، چانا دا، دال دی، نور خوراکونه دی، اوچ خوراکونه دی، اگه خود دی دی، اگه خود حلال دی. دا دلتا مراد چه دینو اگه زبیحت مراد. و طعامکم او زبیحستاسو حلو لهم، دا حلال دا داغوی دا پار. والمحسنات من المؤمنات، اگه حلال پاک دامن خز من المؤمنات یعنی حلالی دستاسو دا پار آغا پاک دامنی خزی من المؤمنات دا مؤمنان و خزونا والمحسنات من اللذین او دا آغا پاک دامن و خزو حقینا اوتو الكتاب من اللذین دا حقی کسانونا اوتو الكتاب چی ورپیشوی دی کتاب یعنی خپل مؤمنان خزی کتاسو کوی اگوی سرم نکا حلال دا او کتاسو دا اهل کتاب یو سر کوی اگوی سرم نکا حلال دا والمحسنات او هغه پاک دامنی من الذين ده هغه کسانو نه اوتو الكتاب چې ورکړی شوی دی کتاب من قبلكم مخکې ستاسو هغه ستاسو لپاره حلال دي اذا اتيتموهن هر کله چې ورکوي تاسو دوی ته اجورهن اجرونه ده دي مهرونه ده دي مهر ولا ورکې بالکل جایز دی او حلال دي ستاسو لپاره محسنین چې لپاره د پاک دامنی وي غیر مسافحین نه لپاره د مستی ایستلو ولا متخذین وزی اخدان او چې هغوی نه نیسي پټ یاران بدکاری نه کوي فحاشی نه کوي دغسې ښځې ستاسو دپاره بالکل جایز دي ومن یکفر چا چې کفر وکړو بالایمان په ایمان سره یو سړی ایماندارو او بیا کافر فقد حبط عمله پس پتائی سرا عبس شو عمل داد و هو فی الاخرت من الخاسرین او دی با پاخرت که دا تاوانیانو دی مرتد شو یو سری ایمان پری خود و مرتد شو اللاوی دی با پاخرت که دا تاوانیانو دی تاوانیو که چی ایمان پری خود اسلام پری خود و بل دین تاوانی عزت مندو مخیم دا خبر سبقونو که ما کلی دا یو کافر دی اگه پا دی دنیا کی بازی نیک عملو نکی خیر خیرات کی چا سر خیگڑا کی رفاہی دارے چلی فقرا و مسکینان سر آفت زده و خلق سر امداد کی دادا غوی نیکی دی دا نیکی کارو ندی دا سر دی کافر دی چه سمر نیک عمال کی دا نیک عمال دا دستور کی کل چی دا سر مر شو خدا ټول عمل عبس لاړه سی فضل الله خو که چرته دا سړی اخره کې مسلمان شو نو دا ټول عمل چې دا نیکې کړی دی دا د ده په نامې عمل کې لیکلي وي دا د کړی دی او دا قبول دی دا د کافر سړي حکم دی که د ایمان راوړه نو دا ټولې نیکې د ده قبولي دي دا نیک عمل یو سړی دی مسلمان دی هغه حجونه هم کړي دي منځونه هم کړي دي روژې هم نیسي هر څه زکات خیرات ارسی کلی دی نیک عمال دا غرون عمره نیک عمل و سره دی مرتد شو کافر شو سروز پس دی بیاخ پیمانه شو چیره دامی سچل کلی دی دوباره کلیمه و ویلو مسلمان شو علمو لیکلی دی چه دی با نوی عمل دا زان دا پاره کلی دا مخ که چه دا سمر عمل نه کلی دا اسلام پا حالت که آغا طول عباس لارل دا غی ثواب بده تا نمیلاوی کافر تا ملاوی گی مرتد تا آغا ثوابو نبیا نمیلاوی گی دوباره با دیزان دا پارا نوی عمل که سمرا لوی نقصان ارتداد مرتد کیدل دا غد جرم دی نده وجن الله فران یو من یکفر چاچه کفر که بیل ایمان پا ایمان بانده دا ایمان نروست و کافر شد فقد حبط عمله عمس شو عمل داده و هو فی الاخرت من الخاسرین او دیو پا آخرت کهتا یعنی اسلام خوی قبول ده که دوباره مسلمان شنو تک تا اسلامی قبول ده خدا نیک عمال فضل ده دوباره دا سبق قرآن یسألونکا تپوس کیتانا مازا احل لهم چه سحلال پیشوی ددوی دا پارا قلت و توائی پیغمبر احل لکم و طیبات و حلال پیشوی دیستاسو دا پارا اغا پاک سیزونا چی از روی شریعتم پاک وی و از روی طبیعتم و ما علمتم من الجوارحی او اغا چی تاسو تعلیم ورکلیوی من الجوارحی دا اغا کسب کون کس پو مرغانونا مکلبینا چی تاسوی استوی لگی تعلیمونا هننا چی تعلیم ورکلیوی تاسو دویتا مما دا حقینا علمکم اللہ چه تعلیم در کرده ده تاسو تخده پاک کم علم و پویا در کرده ده عقل در کرده ده غیب بنیاد بانده چه تاسو ده آغوی تربیتو که او آغوی تربیت حاصل کی نو بیا ٹکتی فکلو پس خوره مما امسکنا علیکم هغا چه اونیسی ستاسو ده پارا کم خکار اونیسی نو آغا تاسو خوره ستاسو ده پارا حلال ده وذکر اسم الله او نم یادوی ده او یادوی پاغی بانده نم ده خده پاک واتقوا الله دخلين او يريجي ان الله بشك الله فاك سريع الحساب زر حساب كون كده غرز دادش دا الله نيرو كي اكثر خكاريان چوية غد الله نغافلوي نو اسنا چه تاسو دخكار دا وجنا دا الله دا ياد نغافل شي الله بتاو سر حساب كي اليوم انن رزي احل لكم الطيبات حلال كيشوي دستاسو دا پار پاك سيزونا وطعام الذين وطعام دهغ كسانو يعني زبيحة دهغ كسانو اوتو الكتابات والكشوه دي كتاب حل لهكم ده حلال دستاسو ده پارا وطعامكم او طعام ستاسو يعني زبيحة ستاسو حل لهم ده حلال ده دوی ده پارا والمحسنات من المؤمنات وغفاق دامن خزي حلال دستاسو ده پارا من المؤمنات ده مؤمنونا چکم دا مومنانو خزی دی اغستاسو دا پار حلالی دی والمحسناتو اغا پاک دامن خزی من الذین دا هر کسانونا اوتو الكتاب چه ورکلشوی دی کتاب من قبلكم چه مخک استاسونا استاسو مخکنا چه تی اهل کتاب دی یعنی کتاب ورکلشوی دی چه یهود و نصارا دی دا غوی زنانم استاسو دا پار حلالی دی اذا آتیتموهن هر کل چه تاسو ورکوی دوی تا اجورهن مهرون دا دوی محسنين دا پار دا پاك دا من غير مسافحين دا پار دا مسته ولا مرتخزي اخدان او دا داس خيخ زيوي چي دا ننسي پتياران فحاشي نكي عرياني نكي گناهون نكي ومن يكفر و چاچ كفر كو بل ايمان پا ايمان سرا ايمان پريخ و دا كفر اختيار كو فقد حبط عمله فسعبس عمل دد وهو وديب في الآخرة فآخرت كي من الخاسرين دا تاوانيانو ني صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحياء والممات. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.